ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ11อัตราม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุทินถวายรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการจำนวน11อัตราตั้งแต่วันพุธที่17เมษายนถึงวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2562รายละเอียดดังนี้ประเภทคัดเลือก6อัตรา1ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน1อัตรา2ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาโทสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมจำนวน1อัตรา3ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในจำนวน1อัตรา4ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจำนวน1อัตรา5ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน2อัตราประเภทสอบแข่งขัน5อัตรา1ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งจำนวน1อัตรา2ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งจำนวน1อัตรา3ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาทั่วไปด้านพละศึกษาจำนวน1อัตรา4ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์จำนวน1อัตรา5ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอกสาขาวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาไทยจำนวน1อัตราผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันและคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรือดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-252-7029ต่อ54วิทยาเขตอุเทนถวายหรือ www.amuto.ac.th กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนยึดหลักปิดล้างเลี่ยงหยุดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงต้นปีนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งในปีนี้ถือว่าฤดูระบาดของโรคมาเร็วกว่าปกติประมาณ 2-3 เดือนดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหากป่วยแล้วจะมีความรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปสำหรับวิธีการป้องกันให้ประชาชนยึดหลักปิดล้างเลี่ยงหยุดได้แก่ปิดปากและปิดจมูกเมื่อไอจามต้องใช้หน้ากากอนามัยผ้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้งล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสสิ่งของเช่นกลอนประตูลูกบิดราวบันไดหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี